19. Seděla jsem na verandě, když se zbouchnutím otevřely dveře a vedle mě se posadila hyenodlačí samice. Nebo možná samec. Hyeny byly podivná, androgynní sebranka, pohlaví se u nich nerozpoznávalo snadno. V divočině byly dominantnější hyení samice. V hierarchii stály nejvýš, po nich následovala štěňata a až pak samci. Když přihlédnu k faktu, že samice dorůstaly do větší velikosti a příroda je obdařila klitorisem, který se velikostí dal srovnávat s penisem u samců a skoro stejně tak často se dokázal stopořit, podobné uspořádání dávalo smysl. Zrovna tahle hyena byla menší postavy a na hlavě jí trčely do všech stran jasně modré vlasy. Spatřila, že ji pozoruji. Líbí se ti můj účes. Řeknu ti, kdo ho spáchal. Samozřejmě, že na tobě určitě nebude vypadat tak dobře. Mrkla na mě, jasně. Kolik tě stálo nechat si z hlavy udělat plynový hořák? Zachechtala se a podala mi sendvič. Jsi v pohodě. Na, přinesla jsem ti kus dlabance. Přičichla jsem k jídlu. Co v něm vlastně je? Sperma. Tygří varlata. Salám. Sněz ho. Chutná dobře a vypadáš, že potřebuješ něco do žaludku. Nebyla jsem si úplně jistá, jestli to můj žaludek snese, ale v okamžiku, kdy jsem poválela na jazyku první sousto, věděla jsem, že budu chtít ještě přídavek. Jak je jí? Zeptala jsem se mezi hlty. Vede si dobře. Hyenodlačka zdvihla obočí a pak přikývla. Je to dost odolná bouda. Bouda. Hyenodlačka. Tak si říkáme. Každý hyenodlak je bouda. Ale kdybys to chtěla brát z technické stránky věci, tak ta tvoje holka je. Sama se zarazila. Jestli to chceš brát v tomhle směru, nejsem ta pravá osoba, která by ti to měla vysvětlit. Říkej nám prostě boudy. Tak se to správně dělá. Bouda začenichala. Společnost. Návštěva k večeři je vždycky fajn. Spoza stromů se vynořil povědomý muž a úsporným krokem si to rázoval přímo k náměstí dvoumetrový, z kůží barvy rozemleté kávy. Vypadal, že by nejradši někoho praštil. Dlouhý kožený kabát ho z velké části zakrýval, ale i ty náznaky pod černým trikem napovídaly, že je samý sval. Styl chůze zase napovídal, že dokáže být velmi zlý. Ve dne se před ním davy lidí na Rušné ulici rozestupovaly jako rudé moře před Mojžíšem. Zastavil se několik metrů od verandy. Páni, to je mi ale překvapení. Šéf rozvědky před naším Prahem, zazubila se bouda. Nebyl to přátelský úsměv. Nazdar, Jime, pozdravila jsem ho. Ani se na mě nepodíval. Rád by věděl, co se tady děje. Chce ji v pevnosti. Okamžitě. Odkdy si o sobě začal mluvit ve třetí osobě, HM. Usmála se bouda, jim zaujal uvolněnou pozici, bradu vysoko zdviženou. Curian chce informace. A nechtějte, abych do tohohle domu musel vkročit bez pozvání. Oči jí rudě zaplály. Vydala ze sebe přiškrcené, hysterické zachechtání, naklonila se dopředu a ukázala mu zuby. Tvář se jí skřivila hladovým úšklepkem. Jen si to zkus, kocoure. Poruš zákon. Okus čelisti kurejny dcery, pokud máš dost odvahy. Budu se široce usmívat, až mi mezi zuby budou praskat tvé kosti. Cvakla jeho směrem zuby a pak si olízla rty. Jimova tvář se skřivila v náznaku zavrčení. Dvě hyeny se vynořily zpoza domu, zakroužily kolem budovy jako žraloci, vrčely a cvakaly zuby. Vstala jsem a kývla na Jima. Počkej chvilku. Ber to jako osobní laskavost, budu ti to dlužná. Tvář se mu ani nepohnula. Ale pomalu a rozvážně udělal dva kroky dozadu a čekal. Andrea seděla uvnitř na mramorové podlaze, přes samici a tetu B ji skoro nebylo vidět. Samec se probíral Andrejnou mokrou, blondiatou hřívou, něco na její hlavě hledal. Musí mít. Boudové se rozestoupili a odhalili tak přede mnou kolegyni z řádu. Pokrytou krátkou srstí se stejnoměrnými černými flíčky. Kromě Curana jsem ještě neviděla, aby měl někdo v šelmí podobě tak proporčně vyvážené tělo. Jediné, co dojem trochu narušovalo, byly paže. Měla je příliš dlouhé, dosahovaly jí až kamsi ke kolenům. Vteřinu mi zabralo, než jsem si všimla další zvláštnosti. Měla prsa. Obyčejná lidská ňadra. Většina kožoměnců ženského pohlaví měla v meziformě prsa maličká nebo jen dvě řady bradavek na hrudi. Dívala se na mě. Modré oči a čelo vypadaly lidsky. Tmavá tlama a čelisti měly zase blíž k hyeně. Obličej hladce přecházel mezi oběma formami. Celek byl sice poněkud odpuzující, ale jednotný. Našel jsem to. Drápy samce se kolem čehosi obemkly. Teta B pevně sevřela Andrejinu hlavu. Ven s tím. Samec z Andrejiny lebky vytáhl malý, tmavý předmět, kolem se rozprsklo pár kapek krve. Tiše zasténala. Teta B ji pustila. Samec se k Andreji naklonil a něžně ji oblízl krk. Vypadá to, že se nám Rafael zamiloval, zazubila se boudí samice. Andrea si obmotala kolem hlavy mokrý ručník a zadívala se na mě, Kate. Kam jdeš? Slova z jejich úst splynula překvapivě čistě, hlas měla úplně stejný jako obvykle. Curran se mnou chce mluvit. Poslal jsem jima, takže bude asi nejlepší, když půjdu. Andrea se zhluboka nadechla. Jsem šelmočlověk. Pronesla to způsobem, který naznačoval, že to slovo muselo mít nějaký hlubší smysl, ale nechalo mě to naprosto chladnou, netušila jsem, o co jde. Tvář mě musela prozradit, protože teta B složila ruce do klína. Pamatuješ si na Corvina, tlakokočka. Zemřel při Derekově obraně. Lik V by se dal považovat za virus bez předsudků. Infikoval jak lidi, tak zvířata. Kradl zlomky jejich dna a někdy se stalo, že do prázdných míst u zvířete vložil lidský genetický kód. A jen velmi zřídka to dopadlo tak, že ve výsledku stvořil dlakošelmu, zvíře proměňující se v člověka. Většina z nich neměla příliš vysokou inteligenci a velmi brzy umírala, ale někteří, jako třeba Corvin, se naučili mluvit a stali se z nich samostatní jedinci, individuality. Teta B přikývla. Byl to dobrý člověk. Často jsem chodil, rád si hrál, dodala boudí samice. To ano. Ale byl neplodný. Žádnou škodu nenapáchal. Teta se na mě zadívala. To se dalo čekat, dlakozvířata bývají sterilní, řekla jsem, abych vůbec něco vypustila z úst. Tvář tety B se trochu protáhla. Ale ne vždycky. Aha, málo kdy, jen velmi, velmi ojediněle se jim podaří splodit mladé. Aha, Andrea si povzdechla. A někdy ty děti i přežijí. Takže ty jsi dítě dlakohyeny. Prostě to ze mě vypadlo. Všichni v místnosti sebou cukli. Ano, potvrdila mi Andrea. Jsem šelmočlověk. Otec se narodil jako hyena. Teď to dávalo smysl. Nemohla se nakazit likvé při útoku, protože se s ním narodila. Ted to ví. Možná něco tuší, řekla Andrea. Ale nemá důkazy. Pokrčila jsem rameny. Jestli mu to nechceš oznamovat, já mu nic říkat nebudu. Co se stalo s Julií? Jen tak to přejdeš. Přerušila nás boudí samice. To tě vůbec netrápí, že je potomkem zvířete? Ne. Mělo by. Ale zpátky k věci. Co se stalo s Julií? Boudové upírali zrak na tetu B. Ta zkoumala pohledem zase mne. Zákon říká, že jsme především lidé. Jako lidé se rodíme a tak i umíráme. To je naše přirozená, dominantní forma. Musíme ji hájit a upřednostňovat před šelmou, protože tak to má být. Šelmo lidé se rodí v šelmí podobě, odstušila Andrea tiše. Takže šelma je naší přirozenou podobou, ale jak vyrůstáme, ztrácíme schopnost proměnit se v ní úplně, jelikož jsme kříženci. Takže jsem v podstatě zvíře zmrzačené už od narození. To, že vůbec existuju, je proti přírodě. Ale no tak. Andreo, jsi moje kamarádka. Takových moc nemám. Je mi jedno, jak ses narodila, jak vypadáš nebo co si o tobě kdo myslí. Když jsem potřebovala pomoc, nabídla jsi mi ji a na tom jediném záleží. Můžeš mi teď prosím říct, co se stalo s mým děckem? Andreje zaškubalo v čumáku. Uniklo jí nervózní zachechtání. Zdusila ho v sobě. Ke kryptě přišel nějaký kluk z ulice. Redakce, ano. Julie mi řekla, že je to její přítel. Byl pokrytý krví, zhroutil se u dveří. Julie dostala hysterický záchvat. Otevřela jsem dveře a on na mě něco hodil, nějaký prášek. Zamračila se, odhalila přitom bílé zuby. V lebce jsem měla šamanský talisman, který mi měl pomoct s tím, abych se v době magické erupce neproměnila. Většinou to jde bez potíží, ale tentokrát byla magie příliš silná. Ať už udělal cokoliv. Zvedla ruce, ovlivnilo to i amulet. Začala jsem se proměňovat, ale nedokázala jsem do další formy přejít úplně. Popadl Julii a vytáhl ji ven. Red mě právě velmi rozzlobil. Kouří se ti z meče, varovala mě boudí samice. To on tak občas dělá. Vlastní hlas mi zněl hluše. Ten malý bastard. Co si myslí, že provádí? A kde bych ho teď měla hledat? Město bylo plné míst, kde se dvě děti z ulice mohly schovat. Milionku jedné, že je Rivky vyčmuchají dřív než já. Teta B se naklonila dopředu. Podle starých tradic se šelmo lidé zabíjejí hned po narození. Jestli některý ze starších kožoměnců zjistí, že je tady, budu mít kolem domu za chvíli rozzuřený dav. Boudí samec si olízl rty. Mohla by to být legrace. Teta B natáhla ruku a ležérně mu vlepila pohlavek. Au, ta kočka přede dveřmi patří ke Curranovi. Ano, touhle dobou už musel ucítit Andrejin pach a podat Curranovi zprávu. Budeš muset pánovi Šelem něco říct. A bude lepší, když mu nezalžeš. Pokusím se to vzít v úvahu, odtušila jsem a vyšla ze dveří.